بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ماجي يمجوانيك كتك في جواني بنجات maji yamegawanyika katika vigawanyo vingapi? Naamu. Vigawanyo? Viwili. Maji yamegawanyika katika vigawanyo viwili. Kesi. Maji yamegawanyika katika vigawanyo vinne. Ya kwanza, al-ma'u al-mutlaq. Maji mutlaq ndo maji gani hicho? Ndo maji gani hapo? Al-ma'u al-mutlaq ndio maji gani? Yaliyobaki katika asili yake, chafuka wala hakuharibika wala hakuingiwa na najis, katika asili yake ile ile. Al-ma'u al-mutlaq. Hukumu ya maji haya طاهر في نفسه وطاهر لغيره، ni masafi yenyewe na yanaweza kusafisha kitu kingine. Kigawanyo cha kwanza cha maji hiki naweka pembeni. Cha pili, al-ma'u al-musta'mal. Ma'u al-musta'mal ndio maji gani? Maji yaliyotumika. Maji yaliyotumika. Ehe, hukumu ya maji haya, hukumu ya maji haya ambayo yameshatumika, nimechukulia udhu mimi yale maji yalodondoka pale chini kwenye kile chombo, au nimeogea mimi kwenye beseni, nimeoga, nimetoa sabuni yangu, kuna maji yalibakia mwili ndani, yale maji yale hukumu yake ni nini? Naam, Sheikh ule mtu, maji hayo ni tahuru, ni masafi. Ehe, mwisho hapo hapo ni masafi. Ehe, yenyewe ni masafi na unaweza kusafishia kitu kingine. Na ni maji yale atuzungumzie ambayo yamechanganyikana uliyoyatumia kwa vile vile, lakini ima yamedumbukia mabaki mabaki. Tayeb, kigawanyo cha tatu cha maji, kigawanyo cha tatu cha maji. Naam, Sheikh, tumesoma jana basi. Sheikh, maji yaliyochanganyikana na kitu kisafi yenyewe afu yakachanganyikana na kitu kingine kisafi, maji haya yana hukumu gani? Hukumu ya maji kama haya, kama vile maji yamechanganyikana na sabuni, maji yamechanganyikana na juisi, maji yakachanganyikana na majani ya chai, yale maji sasa, yale maji hukumu yake ni hukumu gani? Naam, Sheikh. Ni masafi. Basi kaulive. Yana hukumu mbili. Sawa, ya kwanza tayeb, yakibakia bado tunaita ni maji, yakibakia katika hali kwamba bado tunaita ni maji, yenyewe ni masafi. Yakiwa katika hali hiyo ya kwanza, yanaweza kusafisha yenyewe ni masafi na yanaweza kusafisha kitu kingine, hali ya kwanza. Hali ya pili, tukawa hatuwezi kuyaita tena maji, bali tunaita maji ya sabuni. Haya ni maji ya sabuni, haya maji ya ugali, haya haya maji hukumu yake ni masafi, ila tu hayawezi kusafisha kitu kingine. Huwezi ukachukulia udhu, huwezi ukachukulia udhu. Hukumu ya maji ya tatu, ya nne, ya mwisho. Hukumu ya maji ya nne mwisho, maji yamegawanyika sehemu nne. Naamshe maji yaliyoingiwa na najis, maji yaliyoingiwa na najis. Ehe, na haya maji yana hali mbili. Maji yaliyoingiwa na najis yana hali mbili. Ehe, hali ya kwanza shefa yakawa kama najis imezidi, yakabadilika rangi, isiwayani kwa maana nyingine kwamba najisi ikaingia lakini isibadilishe maji. Hali mbili, hali ya kwanza najisi ikaingia ikayaathiri yale maji, hali ya pili najisi ikadungukia mle ndani na isiyaathiri yale maji. Hukumu zote mbili, ya kwanza na ya pili. Naam mashaikh, naam mwali. Maji ambayo yameathiriwa na najisi, si ndio? Hukumu yake maji hayo hayafai kujitoharishia au kujisafishia. Ehe, ya pili, ya pili inafaa kujitoharishia. Tayeb, jazakumullahu khair. Hayo ndiyo maji ambayo shekhe ameyataja hapa kwa ufupi, ambayo mtu kwa haraka haraka atakahifadhi, hahitaji aya wala hadithi wala nini, vitu vyepesi. Pamoja na kwamba tumesema huu hichi kitabu ni kwa sababu ya sisi tunaoanzaanza, lakini huko mbele maelezo marefu yapo ya vitabu virefu yapo, ikhtilafu za wanachuoni kwenye maji haya kadha, madhhabu Shafi'i, madhhabu ya Hanabila, wanaonaje huko. Sisi twende tunaenda hivi hivi kidogo kidogo kidogo kidogo hivi, tutaelewa hivyo. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala, kisha akasema kisha akasema hafidhahu Allah ta'ala, anwa'u an-najasat, anwa'u an-najasat, aina za najis. Kwa hiyo tumesoma najisi inaweza kuingia katika maji na ikayathiri, najisi kingine katika maji na isiyathiri ile maji. Sasa akasema anwa'u an-najasat, aina za najis. Qala an-najasatu, an-najasa, najisi ni nini? Najis ni nini? هي الخارج من فرجي الآدمي. هي الخارج, najisi ni kile chenye kutoka. هي الخارج ni kile chenye kutoka. من فرجي, kutoka katika tupu mbili, الآدمي na mwanadamu. Ni kile chochote chenye kutoka katika farjai, yani tupu mbili, tupu mbili, الآدمي za mwanadamu. Min adratin, amitafsiri hapa adratin wa hiya al-ghaith, tafsiri hapa min adratin wa hiya al-ghaith, miongoni mwa haja kubwa. Adra ni haja kubwa, au baulin, au haja ndogo, au madhi, au madhi, au wadi, au wadi, vitu hivi chenye kutoka katika tupu mbili, sawa sawa, hiyo ni haja kubwa au haja ndogo, au vingine kama vile madhi, kama vile wadi, vitu vipo hivi. Wakadhalika na vivyo hivyo, baulu, baulu haja ndogo, warauthun na kinyesi, warajiu kulli hayawani, na kinyesi cha kila mnyama, wa hawaraji kulli hayawani, na kinyesi cha kila mnyama, la yubahu aklu lahmihi, haifai kula nyama yake. Hivyo hivyo katika vinavyoungana najisi, asema baulu haja ndogo, warauthu na kinyesi, warajiu kulli hayawani, na kinyesi cha kila mnyama, la yubahu aklu lahmihi, haifai kula nyama yake. Vyote hivi najisi. Wakadha na vivyo hivyo, ma kana kathiran fahishan, vile ambavyo mara nyingi vinakuwa ni uchafu, mara nyingi sana utasema ni uchafu, pia vinaingia katika unajisi. Mara nyingi sana vinakuwa nini? Ni uchafu, fahisha, ni uchafu. Min dami, miongoni mwa damu. Mara nyingi, asema shekhe hapa, wakadha, na vivyo hivyo vinaingizwa katika hukumu ya unajisi, makana kathiran, vile ambavyo mara nyingi sana huwa fahishan, ni uchafu. Min dami, miongoni mwa damu, au qayhin, vidonda, au qayin, qayhin, vidonda vile vikubwa vile ambavyo vimechimbika sana, inaitwa qayhin, vidonda, au qayi, qayin, hapa ametamka qayin kwa tanwini, kwa maana ya nini? Matapishi. Mutaghayyirin, tena yenye kubadilika ya harufu mbaya, wa ila ghairi dhalik. Aliposema madhi, aliposema madhi, madhi ni kila maji yanayotoka wakati wa kuchezeana au kukumbuka tendo la ndoa, ndio to madhi. Yale yanayotoka wakati ule unachezeana mimi na mke, au umekumbuka tendo la ndoa, yatakayotoka pale kwa madhi yale, haya madhi haya najis. Au wadi, wadi ni yale maji yanayotoka baada ya mkojo, sio kichocho. Sizungumzi kichocho, nazungumzia maji yanayotoka baada ya wewe kuwa ushajisaidia haja ndogo. Kuna maji fulani yanatoka pale, na sio mara kwa mara, bali yanatoka ahyana, wakati mwingine yanatokea. Sasa yale yanayotoka baada ya kufuatia mkojo, yale yanaitwa nini? Wadi, najis. Mani hajatajwa hapo, mani hajatajwa hapo. Maana yake nini, mashehe? Ehe, itakuwa na maanisha nini? Sio najis. Sawa mashehe, sio najis. Kwa maana tumesema kwamba kitabu hichi ni cha wale watu tunaoanza kidogo kidogo, yatafika mambo huko mbele biidhnillah. Vitabu vya mbele huko itakapofika biidhnillah, kwa auni ya Allah, tafika baadhi ya mambo nayakunjua kidogo, ili mtu apate wigo fulani. Lakini mwanzo tunachukua hivi kwamba mani sio najisi, na hapa ametaja yale ambayo ni najisi, na haja kuelezea khilafu za wanachuoni kadha wa ila ghairi dha. Kwa hiyo anasema najisi kila kinachotoka katika farjail adami, katika tupu mbili za mwanadamu. Na ndio maana unaona madhhabu ya Imamu Shafi'i, yeye anaona kwamba hata ule upepo unaomtoka mwanamke mbele ya sehemu yake ya siri pia ni katika vitu ambavyo vinavyomtangua udhu, ni katika vitu vinavyomtengua udhu. Na hii ni simbafu ya Imamu Shafi'i na madhehebu ambayo wako nayo. Kwa hiyo chenye kutoka chote, kama vile kataja adhratin, haja kubwa, au bauli ndogo, au madhi au wadi. Na katika inachoungana na najisi pia baulun, haja ndogo, warausun, haja kubwa, kinyesi, warajiu kulli hayawani, na kinyesi cha kila mnyama, la yubahu aklu lahmihi, ambaye si halali kula nyama yake. Hapa inachozungumziwa yote yaliyokuja hapa, yaliyokuja hapa yote yanahusiana na mnyama. Sio kauliza mbona njuu ametaja haja kinyesi na hapa kinyesi tena, kile kuni cha adami na hii cha nani? Cha wanyama. Na hivyo hivyo akasema katika wanyama ambao la yubahu aklu lahmi, si halali kula nyama zao, kama nani? Wanyama ambao haifai kula nyama zao, mkojo wake, kinyesi chake chaambiwa nacho pia ni najisi. Tembo analiwa, eti mashehe? Tembo analiwa? Simba mashehe, simba analiwa? Chui eh? Haya basi, watu wachukulia wawili hao hao, chui, simba. La yubahu aklu lahmi, haifai kula nyama yake, kinyesi chake kinachotoa ni najisi. Maana yake nini? Pia maana nyingine, wanyama ambao inafaa kula nyama zao. Ehe, inakuwaje? Eh? Si najisi. Ndio maana ya maneno. Wakadha ma kana kathiran fahisha. Na hapa nasema pia na vitu hivyo vinavyoungana katika najisi vile ambavyo mara nyingi ni uchafu. Mara nyingi sana. Ndio maana akasema kathiran, mara nyingi, sio ahyana na mara nyingi. Inakuwa ni jambo la uchafu. Kama vile tunapoona mwanamke kutoka na hedhi. Ile damu inayomtoka pale ni usafi yetu. Uchafu ule. Mara nyingi bwana anapotoka pale mtu hata kutamani kuangalia hatamani. Damu ile inayomtoka pale. Ni najisi. Sija kauliza, kwa hiyo damu ya mbu? Mtakauliza, je, damu ya mbu? Damu ya nzi umeambiwa kile ambacho mara nyingi inakuwa ni uchafu. Jikuulize wewe, mbu akianguka kadoa hapa ni uchafu kwako wewe? Sawa mashehe, tayeb. Aya qaihin donda, lakini qaihin ndio alivyotamka hapa. Hakutamka kwa maana ya lugha nyingine, amesema qaihun. Qaihun ni yale madonda makubwa. Na ndio maana hata ndani ya Qur'ani imetamkwa hivi. Ndani ya Qur'ani pia imetamkwa aya ambayo inazungumzia majeraha waliokuwa wakiyapata katika vita vya Badri au Uhud. Qaih ni yale madonda yaliyochimana ndani kabisa, ambalo ukiliangalia hivi wajisikia hata kichefuchefu. Hile pia inaingia katika najis. Au qai'in, tapishi mutaghayyir, inapelekea kubadilika mpaka ile harufu. Yaani kiasi cha kwamba ukiangalia mwenyewe wajisikia hali fulani, pia anajua ni najisi. Dhibitini. Tunachokisoma hapa, nimesema mwanzo kabisa, tumesoma, tunasoma hapa vitu ambavyo hatutaki kuvikunjua. Isipokuwa vidogo vya haja tu basi. Kulingana na hali tulizonazo. Lakini haya masala pia na khilafu kuna watu. Je, matapishi ni najisi? Sawa mashehe. Kwa usiri chukue hapa hapa kwa kauli hii kwa mama tapishi ni najisi. Tutafika huko mbele biidhnillah. Tayeb. Thumma qala wa aidan, na hivyo hivyo anwa'ul maitati, aina za maiti au aina za unasema mizoga, mizoga vilivyokufa wenyewe. Anwa'ul maita, aina za mizoga. Wa ajza'uha, na vipengele pengele vyake, yani visehemu sehemu vyake vile yule maiti, yule mzoga alivyokufa, kama miguu, kama ni kichwa, kama ni nini. Illa aljuruda, isipokuwa ngozi tu haiingii katika hukumu ya najisi. Indubigha kwa sharti itakapolowekwa. Ngozi ya mnyama maita mzoga itakapolowekwa, indubighat, ikiwa italowekwa. Fa innaha tatuhuru bitibahi, kwa hakika itakapo dumbukizwa katika maji, tatuhuru, inapaharika, inakuwa safi. Bidibari, kwa kule kuiloweka ile ngozi ile ya mfu au mzoga uliokufa, ile ngozi yake huwa inapaharika kwa kuiloweka. Ni kauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ayyuma ihabin, ngozi yoyote ile dubira itakapolowekwa, faqad tahura, itakuwa imetaharika, imekuwa ni safi. Rawahu Muslim min hadith Ibn Abbas. Fahadi anwa'u najasa, hizi ndio aina za najisi. Ijiki pengine cha mwisho, mfu, yani yaliye sio mfu, sema mzoga. Swali linakuja, je, mwanadamu aliyekufa ni najisi? Aliyekufa mwanadamu, aliyekufa ni najisi? Kwa maana ya kwamba amekufa, baada ya kufa ukamuosha, ukishamuosha umemshikashika kule, je, kule kumshikashika kule na kumuosha unahesabiwa kwamba hapa umeshika najisi? Naweza kujibu swali hilo mshehe? Sisi tumeelewana, sikasha kufa huyo. Hasa wewe muosha osha pale na sabuni na nini, na ulikuwa na udhu wako, umemuosha osha pale. Sasa je kule kumosha osha kwako kule kunahesabika kama umeshika najisi? Kwa hiyo udhu wako umetenguka? Mwanadamu anapokufa ni najisi? Mashehe, naam. Karibu la udhu baba, toa sadaka hata kama ni nzi, ehe, sio sio najisi mwanadamu, sio najisi akifa na uhakika. Ah, ndo maana anachukua udhu. Kwa hiyo kimshika, kimshika maiti, unatakiwa uoge au utawaze na nini, kwa sababu shika najisi. Na mshika kwenda kusema nini? Allahu alam. Eh? Haya ni masala khilafia kwa wanawachuoni, masala ambayo yana tofauti kwa wanawachuoni. Kuna wanaoona kwamba anayemaliza kuosha maiti anatakiwa aoge. Naona kwamba anatakiwa aoge, shika si mchafu hiyo. Shika maiti ni kitu kibaya, yani ovyo hivi. Lakini imekuja athar ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, inasema kwamba almuslim au almu'min, imekuja almu'min, la yunajjis hayyan wala mayyita, muumini hanajisi mwenzake akiwa hai wala hata akifa. Muumini hawezi kunajisi kitu kingine sawa sawa akiwa yuko hai, sawa sawa akiwa amekufa, hawezi akanajisi kitu kingine. Ndio maana unaona kwamba athari ya Abdullah ibn Abbas au ibn Umar alipomuosha mtoto wa Zaid ibn Sa'id au Sa'id ibn Zaid, alipomaliza kumuosha tu yeye alikwenda akachukua udhu na akaswali, hakwenda kuoga. Na hadithi inategemewa kwamba anayeosha maiti lazima akaoge. Hadithi hiyo ni dhaifu, ina illa mbili, sababu mbili tu imepelekea kuwa ni dhaifu. Na hata Imamu ya Abu Daudi kaipokea kwa maelezo ambayo ukia tafsiri yanakuonyesha kwamba hadithi hii ni dhaifu. Na illa ya pili, panapatikana mtu mule ndani ambaye ni dhaifu. Kwa hiyo mwanadamu kwa riwaya ya Ibn Abbas hanajisi sawasawa yuko hai au amefanyaje, amekufa. Tayib, kwa hiyo hizi ni aina za najisi. Ukiziangalia hapa zina mlolongo mwingi sana. Ameanzia za mwanadamu, amekuja za wanyama, amekuja kwa mizoga. Thumma qala rahimahullah ta'ala, adabu qada'il haja, taratibu na adabu za kukidhi haja. Mashekhe, hii milango imezungumzwa kwa ufupi ufupi tu, na mtu anaielewa kwa urahisi kabisa. Adabu qada'il haja, adabu za kukidhi haja. Muona sasa Uislamu ulivyo, mpaka kukidhi haja umefundishwa. Tunayazungumza hapa, mpaka kukidhi haja umefundishwa, unatakiwa ukae hivi ufanye hivi. Asema wa amma adabu qada'il hajati, ama adabu za kukidhi haja, asema faliqadil hajati adabun tatakhallasu fima yali. Faliqadil haja, yule mwenye kukidhi haja adabun, anazo adabu, ana taratibu. Tatakhallasu, hizo taratibu na adabu zinafupishika, fima yali, kwa haya yanayofuata. Ni nyingi, lakini hizi adabu zote hizi zinaweza kufupishika kwenye haya yanayofuata. Moja kabisa, yule mwenye kutaka kukidhi haja, adabu ya kwanza anatakiwa awe nayo, ayatluba makanan khalian minan nas, atafute makana sehemu, khalian minan nas, ipo pekee na watu, kwamba haina watu. Na mtaka kukidhi haja atafute mahala ambapo hakuna watu, watu hawapiti wala hawaingii mahala hapo. Baida an anzarihim, tena sehemu hiyo baidan, iwe mbali kabisa, an anzarihim, na mtazamo wao na kuangalia kwao. Sehemu atakivia haja ziwe mbali na macho ya watu, maana yake sio kiasi kwamba mtu akiangalia hivi na kuona. Lima thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa dalili sio maneno makavu makavu, kwa dalili. Lima thabata, kwa kile kilichothibiti, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume alaihi salatu wasalam, kana idha arada albaraza intalaqa, alikuwa mtume idha arada pindi anapotaka albaraza kukidhi haja kama ni kubwa au ndogo intalaqa huwa anaondoka zake hatta la yarahu ahad mpaka la yarahu ahad hamuoni mtu yote mpaka anakwenda mahala ambapo hakuna mtu tena anamuona na mnafahamu nyinyi hadithi inayopokea Imam Ahmadi akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa huwa hadithun sahih tunafahamu ya kwamba mtume swalla sallam pia ishe kumtokea kwamba amekwenda kukidhi haja lakini maeneo ambayo watu wanamuona alikwenda mahala ambapo watu wanamuona madha fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alifanya nini yani maana mpeupe kuna watu lakini alisimama hivi akiangalia na muona yule kule mtume sallallahu alayhi wasallam alichokifanya aliangalia kulia na kushoto alipoangalia kulia akaona mbali kabisa kuna mtende na akaangalia huko mbali kuna mtende akauita huo mtende na huo mtende akauita ule mtende na shina yake na mashina yake ukawa unajinyofua unajikokota pako mtume ukasimama mbele yake na huo huko na ukaja mpaka hapa mbele yake mtume salama akili haja yake akamwambia rudini ninakutaka karejea mtende na ukarejea kwake haya utayapata katika nini shamail muhammadi katika alama za unabii wa mtume sallallahu alaihi wasallam maajabu alikuwa akifanya mtume aya na alama zilizokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam lengo hili nini kwamba anapokidhi haja hatakiwi kuonekana na watu kwa hiyo ule mtende ukajikokota na mizizi yake vile vile chimba lile eneo ukajikokota mpaka hapa na huu nao ukajikokota hivyo hivyo hao yote vikaja vikamziba mtume sallallahu alaihi wasallam akakidhi haja yake akamwambia wewe rejea na wewe rejea vikarejea mahali pa kwa anayekidhi haja anatakiwa awe mbali na watu kwa maana watu macho yao hayafiki hayafiki katika hiyo sehemu ambayo unakidhia haja kwa hadithi hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pindi anapotaka kukidhi haja intalaqa anakwenda mpaka watu hawamuoni sharti la pili alla yastashiba ma'ahu ma fihi ismullah illa in khifa alayhi adhiya alla yastashiba ma'ahu asiambatane pamoja na yeye mafihi na kile ambacho ndani ya hicho kitu ambacho anachoambatana nacho ismullah kuna jina la Allah anayekwenda kukidhi haja asiambatane asiende sambamba pamoja na kitu ambacho ndani ya hicho kitu ismullah kuna jina la Allah tabaraka wa taala illa isipokuwa anaweza akafanya hivyo in khifa alayhi adhiya akihofia in khifa ikiwa atahofia alayhi juu ya hicho kitu kwamba akikiacha abaya kitapotea basi ataingia nacho chochote na mambo haya mashehe mmeona na mnasikia ndio mambo naambia kwamba sikurupuke kwamba wanzi haya imekuwa hivi ni vya polepole vya mwanzo mwanzo kwa sababu katika vitu ambavyo vina ismullah kichwa chako kina Qur'ani wewe sio hivyo mashehe katika vitu vinajisimu Allah jina la Allah kichwa chako kwa hiyo ufanyaje ukiweka nje kichwa au ingie kimwili mwili haiwezekani ndio maana nikasema haya mambo tuna polepole maana ukisema tuanze kufungua hapa sasa inakuwaje kuingia na msahafu kuingia na simu na Qur'ani nataka maelezo marefu twende polepole kabla usiingie chooni na kitu ambacho ndani yake kina jina la Allah ndio bora hivi kwa sababu ndio adabu za ukidhi haja sasa simu kichwa pia kikate hadithi iliyotegemea shekhe hapa imeelezwa chini namba 2 utaiona hapo hadithi namba 2 unaona wadhaafahu al-albani umeiona mashekhe namba 2 hiyo hadithi imeandikwa chini hapo lima kharaja Abu Daudi at-Tahara wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah min hadithi Anas qala kana an-nabiy idha dakhala al-khala naz'a khatamahu kwa mtume alipokuwa akiingia chooni anavua pete yake maana kimeandikwa jina la Allah anasemaje hapo chini wa dha'afahu man al-Albani hadithi hiyo ameidhoofisha nani al-Albani kwa hiyo tukio kama hili jambo kama hili sisi tulichukua kama lilivyo lakini hadithi yake ni nini dhaifu maana kitatulazimiana tulazimishana vitu vingi hapa tukisema tuifanyie kazi sharti tulazimishana vitu vingi kichwa pia kisiingie chooni kichwa pia kisiingie chooni sharti la mwisho akasema au la tatu anasema ayakufa anil kalami halal at-tabarruz ajizuie na kuzungumza wa hali, yani kipindi anafanyaje na kivi aje ajizuie asizungumze. Na hadithi hiyo pia, hadithi hiyo pia ameidhoofisha al-Imam al-Albani, kwa jambo hilo pia hakuna. Kwa hiyo kiingia tu kuzungumza azungumza. Nasallallahu bimani wa karami ayrzuqana ilman nafi'an yu'idhana min al-diyai wa sum'ati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.